Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Geçen hafta konumuz Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasıydı. Oradan başlamıştık birinci bölümde. Bunu inşallah ikinci bölüm olarak rüyanın gerçekleşmesi aşaması. Rüyası şöyledi. Özeteyim inşallah kısaca inşallah. Yusuf Aleyhisselam annesi ölmüştü. Babası onu çok severdi kendisine. Bir gece yatarken babasıyla beraber rüyasında bir dağ çıkmış, yüksek bir dağ. Yemyeşil, ağaçlık, meyvelik, nurlu bir dağ. Üzerinde bir taht bize oturmuş. Gökte inen güneş, ay 12-11 yıldız. Buna secde, saygı yapıyorlar kendisine böyle. Ve rüya görüyor. Bunun tabi yorumu açık çok. Babası hemen tabi biliyor bunu peygamber olduğu için. Yavrum bunu sakın söyleme de kardeşlerine. 10 tane abisi vardı kardeşlerine. Yani kötü yapmasına değil kendisine. Ama tabi kader neyse, yani bir peygamber olsa babaları, kaderi önleyemiyor muhtemelen kader verilemiyor. Yani bilse bile bir insan kaderin olacağını insan bilebilir ama önlenmiyor kader. Bu neye benziyor? Mesela günümüzde meteoroloji haber veriyor. İşte yağış hava geliyor, hortum geliyor, şu oluyor, sel geliyor muhtemelen. Ama önlüyor mu? Önleyemiyor muhtemelen. Önleyemiyor böyle. Yusuf Aleyhisselam tabii rüyadan sonra İmtihanı başladı, imtihanlar başladı. Önce kuyu atıldı. Attığını kardeşine kuyu atlar böyle. Öldürmesiyle o amaçla kuyu atılar. Tabi Rabbim öldürmeyeni öldüremez muhtemelen böyle. Eceli gelmeyince insan ölmüyor tabi. Tabi sebep olacak. Bir kafire gelin Medyen'den Mısır'a giderken kuyun başına konakladılar buna, mola verdiler. Deve kervanıya kafile. Su için buna indirecek kovayı. Çöl kuyuları çok derin olur, dibi görünmez, karanlık çok derin olur. Su çıkma çabuk çölden hemen, kolayca. Yusuf Aleyhisselam kovaya tabi yapıştı. Baktı ki suyu kovaya çeken baktı kişi, o sucu sakatıyor bunlara. Ağır bir su. Bunun görevi sakalık. Yani kervanın suyunu bu temin ediyor böyle. Gittiği yerlerde. Allah şaşırıyor bu tabi ya. Ben böyle ağır suyu görmedim böyle diyor. Sonra yaklaşınca kendisine baktı bir çocuk. Hatta şaşırıyor. Ya bir şahsa gulam diye bağırdı böyle. Çocuklardan bağırdı böyle. Hep buna tabi kaderde yazılan programı uygulanması bunun aslında ondan sonra böyle. Bu arada abileri geldiler Yusuf Aleyhisselam'ın. Eve gelmesini kontrol ediyorlar. Dediler ki bizim kölemiz de. Bizim kaçtı eller muhtemelen. Bunu sattılar bunlara. Amaçları uzaklaşsın oradan. Ve Mısır'a götürüldü. Orada bunu aziz diyorlar. İkinci adam kraldan sonra Mısır'da. O bunu satın aldı. Bunu çok beğendi. Evine aldı bunu. Çocuk gibi yanına aldı bunu. Tabi sonra imtihanlar başladı kadınlarla, Züleyha'yla imtihana başladı. Geçen hafta o konuda daha uzunca devam ettik. Onu da açtı elhamdülillah. Fakat sonunda tek seçeneği kaldı. Ya kadına istini yapacak, yani haram batakına batacak ya da zindana gidecek. Köle çünkü, kaçamaz bir yere gideme. Allah yalvardı, Allah'ım bana zindan daha sevgili. Dedi böyle. Atılır zindana. 12 sene kaldı orada zindanda. Zindan. Yer altı. Karanlık böyle. Çukur. Tuvalet içerisinde bir çukur daha. Kokuyor böyle. Leş gibi böyle. Kuru ekmek veriliyor. Biraz su. Ne güneş görüyor, ne yeşil görüyor böyle. 12 sene orada kaldı orada. Sonra tabii Rabbim sebebini verdi. Hükümdarı, kralının Mısır'ın rüya gördü. Bir kimse yorumlayamadı mı rüyasını böyle. Dedi, Edgâs-ı Ahlâm. Karışık bir şey bu derim rüyada dedi böyle. Sonra şerbetçi vardı, Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyan zindanda. O vesile oldu. Yusuf Aleyhisselam bunu tabi yorumlayınca hükümdarı beğendi, zindan çıkardı ve saraya getiriyor bunu böyle. O anda Zülhan'da eşi ölmüştü, onu yerine onun makamına geçirdi. İki adam konumunda geldi böylece. Neydi rüyasının kısaca? Yusuf Aleyhisselam'ın yorumlanmasına göre 7 yıl bolluk olacak. 7 yıl. Çok bolluk olacak be. Aşırı bolluk olacak be. 7 yıl böyle. Sonra 7 yılda kıtlık olacak. O da aşırı kıtlık olacak böyle. Dedi kral soruyor Yusuf Aleyhisselam'ı. Ne yapalım peki? Açıkta bunlara bu şekilde. Bolluk senesi de böyle malla para yapmaz. Kesin olmaz. Herkese bol mu bol. Satan bazı böylece. O zaman biz alalım bunu, devlet alalım bunları. Buna bir de sihirle saklayalım. Kıtın size gelince bunu halka veririz bunlara böyle böyle. Sonra sen bunu işin başına geçirildi. Hemen o senede bolluklu başladı zaten. Bolluk böyle. Ama aşırı bolluk böyle. Başaklar büyük, saplar uzun. Her başta çok bu taneleri var böyle. Artık bunları orakla bir şey yetiştiremiyorlar. O kadar muazzam, bol bol bol oldu böylece. Hatta götürürken arama yerine demetleri birkaç demet düşüyor arabadan da yapma değmiyor böyle. Yani 20 kilo buğday için aşağıya mı değmez gibi. O kadar bol muhteremler. Bol olunca ne oldu? Alıcı yok ama şimdi. Düşün almıyor mu alıcı şimdi? Dağda kaldı mallar. Düşün almıyor malları. Herkese aşırı bol. Yusuf Aleyhisselam ilan etti bütün memlekete böyle. Kim elinde kendisi yeterinden fazla buğday varsa getirsinler alacağız. Yani normal güzel bir fiyatla böyle. Yani düşük bir adı yapamadı. Bu defa ne oldu? Hiç yer almadı. Hiç yer almadı böyle. Herkes ayırdığı çok yeterini bana getirirler. Devlet aldı bunları böyle. Yusuf Aleyhisselam bunları başını ayırmadan sakladı. Başanla beraber. O zaman buğday bozulmaz muhtemelen böyle. Yani buğday şeyleri, kurtları buna gelmez muhtemelen. Bu başanla beraber. Böyle sapın da ayırmadı bunlardan böyle. Bunda hayvan yeme olsun bunlar dedi. Onlara böyle. Ve büyük taştan eller yaptırdı. Silo şeklinde. Bazıları kuyu kazdırdı. Tabii Mısır'a topraktan su çıkmıyor. Kuru. Böylece. Onlar oralara kondu oralara. Her yıl aldı bunlar, 7 yıl. Her yıl halk seviniyor ama böyle. Çok çok para yapmayacak. Ziyanca bunlar tabii. Herkes bunlar sattılar bunları. 7 yıl buna depolandı bunlar böyle. Tabii numaralı bir sıvarsan bunlara böyle. 1-2 derten böyle. Ona göre harcanacak bunlar şimdi. Kıtlık gelince. Yusuf Aleyhisselam tabii o anda peygamber olduğu için bu konuyu da biliyor olacağını yani böyle. Kıtlık olacağını kesin biliyor böyle. Derken kıtlık senesi geldi. Ektiler. Bir şey olmadı. Hiç yağmur yağmadı böyle. Bir damla yere su inmedi gökten. Kupkuru. Ekilen tohumlar bile işe yaramadı. Onlar bile çıkmadı. Otları kurudu. Ağaçlar kurumaya başladı. Açlık başladı. Kimi elinde biraz bir şey varsa onlar biraz yediler ama derler hazıra, dağlara dayanmaz. O da bir tükendi muhtemelen. Böyle. Tükendi. Açlık muazzam başladı. Sonra ilan etti memlekete. Kimi ihtiyacı varsa gelsinler. Onu verdi bu şekilde böyle. Her haneye bir deve yükü. Yani karaboya düşmesin diye. Bak muhtemelen. Düşmesin kara borsaya. Ne yaptı? Her haneye ve soruşturuluyor, araştırılıyor. Kaç kişi var bir hanede? Gerçek mi bunlar? Araştırıyor bunları böylece. Ve deftere kayıt altına geçti. Kime ne verildiyse başladılar halka vermeye bu şekilde böyle. Yani normal bir fiyatla. Tabi biraz kar üzerine koyarak devlet hazinesine. Bu kuraklık kıtlık senesi Filistin'e de ulaştı. Bu etrafında böyle. Filistin'e de yani Yusuf Ali'nin yaşlı, babası yaşlıydı memleket. El Halil kasabası. Orada. Şimdi şu an Cavidan elinde. Kafir elinde şu anda. Orada da bunlar da Filistin'e de kıtlık başladı. Boğazlam kurak. Devirmiş otlayacak bulamıyorlar. Otlar kurudu, ağaçlar kurudu. Su hiçbir yerde yok. Sular çekiliyor. Su bulamıyorlar. Sular çekildi. Açlık başladı. Yusuf Aleyhisselam'ın 10 tane abisi vardı. Babalarında. Baba derler Yakup Aleyhisselam'a. Yakup Aleyhisselam'ın da gözü görmüyordu muhtemelen böyle. Geçen hafta konuda geçti. Yusuf'un kayılması ile beraber Yusuf Aleyhisselam'ı çok az fazla sevdiği için dayanamadı bunun hasretine. Yusuf'um deyip ağlamaya başladı böyle. Gece gündüz böyle. Hiç böyle 40 yıl gözüne yaş durmadı böyle böyle. Çıkıyor kimseye, ağlıyor böyle. Ağlıyor ağlayan oldu bu sefer. Şimdi sevinç gözyaşı tatlı olur muhtemelen. Gözü zarar vermez böyle böyle. Hüzünden gelen gözyaşı çok tuzlu, acı olur böyle. Gözü bozar. Gözü bozar. Hatta bazı sahabeler bir olur gözlerine sahabeler böyle böyle. Allah korkusun, cehennem korkusun ağlayanların gözleri arızalandı muhtemelen böyle. Yakup Aleyhisselam'da gözü bembeyaz oldu. Yani karası kaldı, kaldı. Göz bebeği gitti. Bembeyaz oldu böyle. Gözü görmüyor böyle. Kendi tabi zayıfladı. Yeme içmeye kesildi. Yusuf'u Müslüm diye. Kayboldu gitti bu şekilde. Yusuf'un ne olduğunu tabi bilmiyor böylece. Ölmediğini biliyordu ama. Ölmediğini biliyor böyle. Nasıl biliyordu? Tabi peygamberler görüşüyor meleklerle. Yani bizler gibi, sen ben gibi baktın böyle. Melek, görüşler meleklerle. Neden? Peygamberden daha üstün onlara anlattı. O bakanlar. Daha üstün meleklerden. Bir gün sordu Yakup Aleyhisselam, Hazreti Azrail Aleyhisselam'a. Ya Azrail, benim yüzümün canını aldın mı sen? Almadım ya, almadım. Yaşıyor böyle. Yaşıyor böyle. Yine bazı melekler Yakup Aleyhisselam'a bir işaret ettiler böylece. Yani Mısır tarafı olduğunu böyle, olduğunu, yani köle satılır orada böyle çünkü böyle, işaret ediyor kendisine, ölmediğini biliyor. Ama tabii yine dayanamıyor hasretine. Dedi ki şimdi 10 tane oğlu, 12 oğlu vardı. 10 tane oğlunun anneleri ayrı, ikisi Yusuf, Bünyamin, anne ayrı bunların. Baba bir, anne ayrı bunların böylece. Şimdi Yusuf Aleyhisselam kaybolunca babası bu sefer Bünyamin'e verdi o sevgiyi. Ana baba bir karısı var sen böyle. Ona verdi sevgisini. Devam onunla beraber oluyor evde. Dedi ki bu 10 tane oldu. Baba dediler. Bu dediler kıtlık başladı. Çocuğu aç. Yani çocuk alışıyor ekmek diye alışıyorlar. Kıtlık başladı burada. Dedi ki duyduğumuza göre dediler. Duyumuza göre Mısır'da bir hükümdar varmış Mısır'da. Mısır sultanı varmış. Çok insanmış. Eli açıkmış. Gelenlere yemek de yedirirmiş kendisi orada böyle. Bundan bu da vermiş sana. Satarmış yine bunları böyle. Ucuz bir fiyatla böyle. Gidelim mi oraya? Gidin dedim böyle babası da böyle. İşte Veca İhvat Yusuf'e Yusuf Hanım kardeşi geldiler şimdi buradan. Fedehal aleyhi, tabi Yusuf Aleyhisselam o akşam karışıyor bu işte böyle, taç oturuyor, baştan taç varan böyle. Gayet mücevher işlenmiş, Mısır hükümdarının verdiği başına geliri taç, böyle başına böyle, mecburiyen takıyor taşı başında, oturuyor tahtında, memurlar işe bakıyorlar. Fedehal aleyhi, geldi Yusuf Aleyhisselam yanında, 10 tane abisi. Fearefehüm, hemen tanı Yusuf Aleyhisselam. Zemri baktı böyle 10 tane abisini görünce tanıdı. Ve lehü münkürün onu tanımadılar böyle. Onlar daha bakmayla korktular yüzüne fazla. Bir hükümdar. Yani Mısır o zamanlar büyük bir devlet. Orta en geniş ülkesi. Bakmayla korktular. Baş önlerinde böyle kocaman bir sultan taş başında tanımadılar.

Yusuf'un ne oldu bilemiyorum şimdi böyle. Bundan iş yaparsınız. Nasıl bir şey göreyim ben? Kalktı babalar tabi böyle. Velen fetuhu metahüm ve ceddiyü bidatü ümrüt ileyhim. Derken açtılar çuvallarını. Boşlayacak için bunlara. Baklar ki böyle ufak parlamış parları böyle. Çok daha şimdi böyle. Müzcatın gelip konaki ayet-i kerimede. Yani değersiz bir paralar, düşük paralar böyle. Baklar ki paralar işine verilmiş. Baba baba bak. Paramızı geri vermiş. Bak, bak böyle hükümdar bu şekilde böyle. Ne olur baba? Sen bize Bünyamin'i tekrar gönder. Yoksa bizim burada vermeyecek bir daha böyle. O da gelsin. Bir de bir iki daha fazlarız böyle. Alırız. Lenin Selim'e hakim hatta tüm mevzuka minallahi. Dedi ki bana dedi de Allah adına çok büyük yemin ediniz bakalım bana. Yani bunu koruyacaksınız. Üstü gibi olmasın bu da. Bunlar kurtuluyor diye beni israr etmeyin bunlara bu şekilde. Ve bunlar artık babalarına büyük yemin ettiler, söz verdiler. Onu koruruz, onu buraya sahip getiririz diye. Ve babalara bunlara ilk günü gidişlerinde, tabii ne kadar bir zaman geçiyorsa, Yusuf Aleyhisselam bir vade koymuş, hem arada vermiyor, gelince bunları babalara gönderdi. Ona şöyle buyurdu, hatırlıyor büyütün vahiden. Tek kapıdan girmeyin 10 kişi, 11'iniz birine böyle. Hiç kapına girin böyle. Yani göze batmasın, nazar değmesin diye böyle. Dehalü ala Yusuf'e haveli ehâhû. Der ki bana ikinci sefer Mısır'a geldiler. Geldiler. Yusuf Aleyhisselam, siz gelmezsiniz şimdi bunları bilmiyormuş gibi. İşte biz ikinci sefer gelmiştik. Bu da bizim kardeşimiz Bünyamin. Bunu da getirmemizi emretmiştin. Onu getirdik. Ha öyle mi? Peki. Buyurun bakalım bir de. Bunları sofrası bunlara. Emir verdi adamlarına. İki kişiye birer tepsi. İçinde yemekleri böyle. Ne varsa o gün yiyecekleri böyle. İkişer kişilik böyle. Altı tepsi. Altı sofra yani. Konu bu şekilde. Oturayım bakalım. Ayrı odalarda böyle. Şimdi 10 tanesi anlama bir olduğu gibi hep onlara beraberler. Birin daha bunlar alışık birbirlerine bağımlılar. Bünyamin ise hep evde tek kaldığı için o tek kaldı işte. İki şekilde otururlar sonra başına. 5 sofra 10 kişi oldu. 6'nın sofrada Bünyamin tek kaldı. Yusuf Aleyhisselam önden başladı. Hoş geliniz, yiyin bakalım. Afiyet olsun dedi onlara. Hoş baktığından sonra. En son Bünyamin yanına geldi. Baktı Bünyamin içini ağlıyor. Yiyemiyor, geçmiyor boğazına. İçini ağlıyor, boğazına geçmiyor. Hüzün duruyor o şekilde. Sonra dedi ki Bünyamin sen niye yemiyorsun? Bak abiden kardeşlerine gülüşüyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Böyle. Tatlı diyor böyle. Tabii hükümdar sofrası. Çöldeki şeye benzemiyor. En güzel tatlı yiyecekler böyle içerisinde. Sen niye yemiyorsun? Şuna baktı da benim de kardeşim vardı yani. Onda büyüktü Yusuf Aleyhisselam. Benim kardeşim vardı. Adı Yusuf'tu. O helak oldu. Öldü. Öyle biliyorum ben. Eğer şu anda Yusuf sağ olsaydı ben ona oturmuştum buraya böyle. Ben verdik böylece. Yusuf dedi. Kardeşim aklıma geldi işte böyle dedi. Yiyemeyeceğim ben şimdi. Boğazına geçmeyeyim boğazından. Peki dedi. Yusuf'un yerine beni de kabul eder misin kardeşliğine? Yusuf'un yerine beni de eder misin, kabul eder misin kardeşliğine? Beraber yiyelim olmaz mı böyle? Beni kabul eder kardeşliğine. İyi ama senin annem doğurmadı ama dedi böyle. Olmadı demek istedim böyle. Annem doğurmadı seni böyle. Olsun dedi böyle. Doğmasın dedi böyle. Beraber olmaz mı bu şekilde? Sonra bunun gönlünü aldı. Yemeye başladılar bu şekilde. Gece kalacaklar da misafir. Yine Emir Yusuf Aleyhisselam adamlarına her odaya bir yatak, büyük yatak, ikişer kişi yatacaklar hemen. Geniş yatak almış böyle. Öyleymiş onun kuralı orada. 6 yatak yapıldı gene böyle gece. Her odada, küçük odalarmış da, misafirhaneymiş bunlar. Yusuf Aleyhisselam gene geliyor bunlara böyle. Önce diğerini gezdi, dolaştı. En son Bünyamin'e geldi. Öbürleri ikişer kişi uzanmış yataklarına, bu otu yatak üzerine gene ağlıyor Binyamin. Niye ağlıyorsun gene Binyamin? Ah benim abim Yusuf sağ olsaydı ve onunla beraber yatırmıştım burada böyle. O aklıma geldi, uyku girmem benim gözüme bakacağım, ben uyuyamayacağım böyle böyle. Dedi, geldi beni de kabul onun yerine karıştı. Olmaz dedi böyle, ben seninle beraber yatayım bu şekilde böyle. Olur dedi bu şekilde böylece. Tabi yattılar, Yusuf Aleyhisselam oradan mı konuştu, daha bilir miyim kendisine. Binyamin bir ara daldı uykuya. Tabi çölden gelmişler. 800 kilometre oraya, Mısır orası böyle. Yorgunlar tabi, uykusuzlar, şeyler böylece. Binyamin uykuya daldı. Söylemi uyumadı muhtemelen. Uyumadı, sarıldı kardeşine uyurken muhtemelen böyle. Onu öptü, kucaklarına bile ağladı. Onu görmeden kendisi böyle. O kardeş o kadar şey yaptı, onu sarıldı kendisine. Sonra sabah olunca, uyanınca sabahtan otururlar. Dünya mı dedi. Başından tacı falan çıkardı. Yüzünü açtı üzerine böylece. Bir bak bakayım bana. Baktı. Ben de Yusuf'a benziyor mu dedi böyle. Benziyorsun be dedi. Ben Yusuf'um dedi böyle. Ben Yusuf'um dedi. Ben Yusuf'um dedi bu şekilde böyle. Ama dedi bunları da duymasın abimler dedi böyle. Babam da duymasın. Ben izin vermiyor muhtemelen böyle. İmtihan bu Allah'tan böyle. İmtihan bu. Bitti daha imtihanları. Babam haber almasın, duymasın böyle. Yusuf benim dedi bu şekilde böyle. Kalktı bir yerden bir fırladı böyle. Sarıldı Yusuf'un boynunu başı ağlamaya. Abi ben burada kalacağım. Ben burada gideyim ben burada aşkım. Böyle. Ancak ben seni burada buldum. Ağ sarıldı boynuna. Ne olur beni bırakma böyle böyle. Beni verim onlara. Ben burada kalacağım. Dedi kardeşim senin için burada bırakırsam burada. Babama da söz yemin aldı onlardan böyle. Aldı onlardan bu şekilde. Bir bahane lazım ortaya. Neyle gerekiyor buna böyle? Yani senin bir suç işlemen gerekiyor burada. Yani suç işlemen gerekiyor ki, yani sen suçla tutalım biz bunu burada şimdi bu şey böyle böyle. Peki ne yapalım? Tabii ne yapalım? Adam vuramazsa bu arada hatırlıyorum. Bir şey yapmam bu şekilde. Ne gerekiyor? En kolayı Rabbim ilham etti Yusuf Aleyhisselam'a o anda. Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında, onun şeriatında, peygamber tabii, onun şeriatında bir kimse bir malını çalarsa bir sene onun kölesi oluyormuş muhtemelen. Bir sene. Kölesi olmayan böyle. Dedi ki Binyamin'e karıştı mı dedi. Ancak böyle bir şey var bu şekilde dedi. Dedi babamın şeriatında da böyle dedi. Böyle bir kural var. Eğer dedi sen razı olsan dedi böyle ben de kıymetli bir şeyimi sen ekin çuvalın buğday çuvalın içine bunu koydurayım. Yollarız bunu ara bulalım. Yani sen bunu çalmış gibi olmuş şekilde böyle. Babam bile olmasın aynı zamanda bu şekilde. Melek'in şeyinde ise, oranın Mısır'ın karnında ise böyle, ancak sopa var böyle. Yani artık bayılıncaya kadar bile. Her tarafı kan içine kalıyor, dövülmüşler böyle, hırsız dövülmüşler böyle. Yok baş suçu böyle. İnne en ehuke. Yani onu diye. En ehuke. Ayet okuyorum onu burada. Kale dedi ki suvarın enni ehuke. Ben sen karıştırırım. La felan tepdiyiz ve hakanı yamelerim. Onlar bize bunu yaptılar ama sen üzerine bunlar dedi muhtemelen böyle. Hatta kuyu tabii kendisine böyle. Yani cehezehüm cihazdin cihaz şikayeti firal ehiye. Hükümdarın bir su kabı varmış. Su içli kabı. Artık deri paha biçilmezmiş böyle. Öyle mücevherler. Süslü püslü bir şeyin bir dışı. Kıymetli bir şey varmış. Bunu Yusuf Aleyhisselam dedi ki adamlarına bu dedi Binyamin'in çuvalına koyun bunu ekin arasına. Güvenli adamına. Bu koyun bu şekilde böylece. Bunu koydular. Tabii 10 talabesi. 11 kişi bunlar. Devene bindiler. Aralara Mısır çıkar böylece. Arkadan adam gönderiyor Yusuf Aleyhisselam. Şehirden çıkınca, gelişim alanında, Tenayar'a gelince. Ey iyi kabile durun bakalım. İnneküm le sarıkun. İçine bir içine bir hırsız var. Durun bakalım. Ey kabile içine bir hırsız var. Durun bakalım. Dedik ki ya bir hırsız buraya gelmedik. Peygamber oluyor bizlere böyle. Bak, durun bakalım. Durdum bunlar bu şekilde. Aramaya başladılar. Önce abilerin 10 tane arandı, bulamadılar. En son Bünyamin şu açıldı, işten çıkardı. Yani karşıdan insan gözü kamaşmış, güneşli vurunca böyle. Kamaşmış bu şekilde. Bu ne? Baktı abi, Allah Allah. Ya bu nasıl bunu yaptı bu şeyle bunu böyle? Dedi ki, zaten onun abisi hırsız da öyle çaldı, hırsız dediler. Hırsız mı? Hırsız mı böyle? O da hırsız yapmış tam bu şekilde, yapmıştı böyle böyle. Tabi sonra tam anda içine saklamış şey böyle. Dedi ki, o ne yapmış muhteremler? Bunun halası varmış, halası. Onun evinde kalmış bir gece. Bak halası yerine bir küçük bir heykel, put, yani tapura bir şey var böyle evinde muhterem böyle. Alıyor bunu çaldı, gidip atıyor, parçalıyor bir atmış muhteremler. Onu almış. Onu kastıyormuş seni, Hristiyan'dan bu seni tabi. Şimdi sonra sordu onlara. Ama bunu bulmadan önce sordu. Ey Kenaniler, eğer sizin torbalarınızda, yüklerinizde Melik'in su kabı kayboldu, onu bulursak ne bulacağız sizin şeriatınıza göre? Dediler ki, kim şimdi bulursanız çuvalında, onun kölesi olacağız. Bir sene köle olacak bu şekilde. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i aldı. Bir Bünyamin biliyor, onu da biliyor meseleyi. Dedi ki şimdi 10 tane abisi, ya ey azizi, ey aziz dediler Yusuf Aleyhisselam'a, yani büyüyorum büyüğü. İnir eben şeyhan kebiren, onun yaşlı babası var, Yakup'un babası var. Fehu ehadana mekane, ne olur onu bırak, onu bizim birimiz aldı dedi böyle. Yani babası dayanımızın hasretine, onun başı yaşlı, hasta gözleri görmüyor. Ne olur onu alma da, onu da bize birimiz almış şekilde böyle. Onu alıyor böyle. Kâle me azallah. En özü illâ meymiştim ben böyle. Allah sığırım dedi böyle. Alamadı böyle. Kim çalmışsa o da bu şey yapmadım böyle. Almış derken böylece. Bunun tabi baklar ki artık çok yalvardılar. Olmadı. Helâmun ve teyüsümünü halüsü neciyyâ. Artık ayrıldı kervan. Bir yemin kaldı. Böyle. Kaldı. On diye yükü gitti ama. Erzak'ı gitti. O kaldı burada. Şimdi konuştuk kenar alanında. Kalesi Neziya. Yani gizli gizli böyle şimdi başta konuşmaya. Ne yapalım şimdi? Babaları buna çok kesin davrandı. Çok büyük yemin aldı. Söz aldı. Onu sağ salim getirmeye Mısır'a, Yusuf gibi kaybetmemeye aldı. Yusuf şimdi burada şey yaptı. Kale kebiyorum. İlk işlerinden büyükleri, en akıl onları. Dedi ki babamına söyle, biz o gece bunu almış, aldığını görmedik, almış bunu bir şekilde böylece, çuvaldan çıktı. İnanmasan bize dedi böyle, Hadi Kerem'le ilgili böyle, Mısır halkına adam gönder sordur, var böyle meseleyi böyle. Bir de onda bununla haber gelen bir kervan da almış gene. Yakalarsan komşuymuş o çölde, o da onu da orada bulmuş böyle. Hırsızlık olayında o kervana sordu baba böyle. Bak oğlum böyle hırsız yaptı bu şekilde böylece. Süleyman tabii inanmadı bunlara. Emsin Süleyman Cimbin. Asayın yetiğini bihim cimyan. Dedi ki nefsin size bu ile yaptırdı. Asayın yetiğini bihim cimyan. Şimdiki o 10 kardeşlerine, o büyükleri akıl veren bunlara ben de babam yüzüne bakamam dedi böyle. Ben burada kalacağım burada böyle. Kalacağım böyle. Ne zaman ki de bu iş ortaya çıkar, neyse bunun gerçeği çıkar. Ya da babam bana izin verir, çağırırsa benim babam. O zaman ben buraya gelirim. O mısırda kaldı. 9'u gittiler bu şekilde. Gittiler. Dedik için Yakup Aleyhisselam Allah umarım ki Allah'ın hepsini bana geri verir. Yani cemiyan. Cemi çoğu üçle başlıyor. Üç karışık böyle böyle. Ve tevel anlühü ve kâle ya esefâ ala Yusuf'e ve anlâ aynâhü. Yusuf Aleyhisselam ona ayrıldı. Kenara geçti. Ve kâle ya esefâ ya ala Yusuf. Ah Yusuf'um ah. Baş ağlamadı böyle. Dünyanın esrarlar hala işteki yarası derdi Yusuf bakıyorlar böyle. Onu yine tutmuyor demek oldu böyle. Allah esavu ala Yusuf, Yusuf ah Yusuf'um ah Yusuf'um diye böyle ağlama başladı. Dediler ki şimdi oğulları baba sen böyle yapma bak hep Yusuf Yusuf diyorsun. Aşağıya 48 bin adam var Yusuf'un kaybolduğu. Artık Yusuf'un eti kemiği kalmadı ölmüş çürümüştür mezarında. Sen de bu şekilde helak olacaksın dediler. Aklına zarar gelecek bu şekilde. Dedi Yusuf Aleyhisselam, ya bine izibi fetâ sözüm Yusuf ve ehiyye. Yine arada bir geçince, siz de gidin tekrar Mısır'a. Hem Yusuf'umu, hem Yemen'in durumu öğren bakalım oradan. Yani oradan Mısır olduğunu biliyor. Biliyor. Hatta gönlüne secdi onu böyle. O hükümdarın da oğlu olmasını secdi. Ama aşağı o da vuramıyor. Vakit daha gelmedi, işe veremiyor. Dedi ki, bu 9 oğluna, biri de Mısır'da kalmıştı. Gidin tekrar Mısır'a. Bir araştırın bakalım. Fetihat sesi, tehassüs. Gidin araştırın bakalım böyle. Yusuf orada mı? Binyamin ne yapıyor? Öbür kardeşi ne yapıyor bunları böyle? Felemâ dehar aleyhi. Derken bunlar yine geldiler Mısır'a. 9 Kalu ya yel azizi yalvarla şimdi 9 tane abisi Aleyhisselam'a ey aziz ey buran büyüğü hükümdarı reisi ne oldu mesela vehlena durru bize çok zarardayız böyle aç kaldık kıtlık olmuş şey böyle bir daha temizcatin çok az bir para getirebilecek ancak yok paramız başka fivila feyfilena keyle doğru bir sen bize bol kelime böyle. Tasadduk et bizlere böyle. Dediler bu şekilde. Vakti gelmiş muhteremler. Yusuf Aleyhisselam tacını çıkardı. Yüz açtı bu şey böylece. Taht oturuyor bu şekilde. Kale. Her alim tüm. Siz biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz? Mehafadim Ali Yusuf'e, Yusuf'e ve Ahiye. Biliyor musunuz ne yaptığınızı? Kuyattan öldürüm kastına altı bu şekilde öldü diye kanlı gönlüme getirirler kendisini bu şekilde iz en tüm cahil neden baktılar böyle şu büyüklük baktılar böyle yani yaptıkları hatta orada kısa da geçeyim gene hatırlayın böyle kuyuya götürünce bunu atmaya sus çok derinmiş kuyu böyle gözü görünmüyor. Bir tek göbe, o zaman gömle giyer, uzun bir giyermiş çölde. Göbeğini çıkarırlar, beden çırış var mutlaka böyle. Bunu kuyuya indirirler. İki el yapışık kuyunun kenarına yapıştı. 12 yaşında o zamanlar böyle. Bir rivayette 7 ama 12 yaş daha kuvveti görünüyor. İki elini Yusuf Aleyhisselam tutundu kenarına. Tabii can bu mutlaka böyle. Ele bu sefer vurdular mutlaka böyle, sopayla böyle. Öyle vurunca parmakla acınca bu şekilde bıraktı ellerini düştü kuyuya muhtemelen böyle. Kuyuya düştü. Düşerken de ayağı tabii bir dizi. Kuyunun bir kenarına çarpmış, taşlara çarpmış. Muazzam canı yatıyor. İçi altına düştü ama boğacak değil be. Az mı suyu da. Orada biraz da dedi ki şimdi bu kenarında abileri acaba öldü mü bu? Çıkıp da buraya gelmesin, çıkarılmasın bu dedi bu şekilde. Bağırdı, Yusuf, Yusuf dediler. Bu da herhalde abilerine pişman oldular. Diye, abi ben buradayım dedim muhtemelen böyle. Abi ben buradayım dedim bu şekilde. Yani bunu yaptılar kendisine. Aradan bir iki gün geçti, söyleyeyim kuyuda. Böyle. Kuyuda. Yani Cebrail hemen geldi, yanına geldi. Ona cennetten bir gömlek getirir. Cennet gömleği yeşil. İpek. Yani toplasan küçük bir şey sığar mı sen böyle? Yani ceviz içine sığar böyle. Cennet ipek tar böyle. Onu giydirdi. Sonra bir kervan geldi Medyen'den. Mısır'a giden kervan. Ticaret kervanıymış. Kuyun başına kondu ona tabi. Az ya bu konu geçti buradan böyle. Onu çıkardılar. Bir sattılar bu şekilde. Yani abi buna bu kötü yaptığı halde Yusuf Aleyhisselam da kim besleyemek muhtemelen böyle. Yani peygamber evliyanın sıfatı bu muhtemelen. Kim beslememe böyle. Ne kadar kötü gibi yapsın böyle. İntikam hırsından yanmama. Kim besleyemek bu şey böyle. Bak ne dedi böyle. Biliyor musun dedi Yusuf'a ne yaptığınızı? İzentim cahilin. Ama o zaman cahilin o zamanda. Bakın ben böyle. Kendisi söylüyor bunları böyle. Onun özrünü bu söylüyor. Onun cahilin o zaman böyle böyle. Kaynat aleyküm ya. Dedi ki bugün dedi ben bunun üstüne başına kalkmayacağım. Bugün latiz aleyküm ya. Bugün bunun başına kalkmayacağım. Yani sizi kınamayacağım bunun için, azlanamayacağım, bağırmayacağım bu şey böylece. Ya aleyküm, Allah size affet bağışlasın. Muhtemelen. Babasını sordu onlara şimdi. Babam ne durumda? Tabi haber oluyor meleklerden ama tam bilmiyor tabi gene. Dediler ki, ya Yusuf, senden sonra babamız dediler, hiç yüzü gülmedi. Duyursa karnım doyurmadı. Kan akan uyuyamadı. Kan akan su içemedi böyle babam. Devamlı ağlıyor babam. Hiç gözün içine dinmedi. Gözleri bembeyaz oldu böyle. Bembeyaz oldu. Gözünün karısı gitti. Babam görmüyor. Babam çok zayıf bitkin bir halde böyle. Bu şekilde babam. İse bu bir kamisi haza. Ona o gömleğini verdi. Kuyudaki gömleğini muhtemelen. O çıkarmış bir şey almış, sarmış saklı kendisi böylece. Onu verdi. Alın bunu babama götürün. Felku ale veşi. Babam izin bunu sürün bunu. Felku ale veşi. Babam izin bunu sürün. Ebi yeti basira. Hemen göz açır bunları muhtemelen böyle. Vehtuni bir hüküm eşmeye. Sonra dedi hepinizi böyle buraya gelin demiş Mısır'a böyle. Artık şöyle bırak yaşayın bana böyle. Herkes buraya gelindi buraya. Çoğu alın çoğuksanız buraya gelindi böyle. Şimdi gömleği kim aldı muhtemelenler? İşlerinde. Kanlı gömleği götüren Yahuda. Bir isim Yahuda'ydı aldı böyle. Yahuda. O götürmüştü kanlı gömleğini. Üstelenim tabi gömleği sağlam. Çıkardılar artık uyuyor bu şekilde böyle. Ne yaptılar akşam bir eve gelirken? Bir hayvan kesmişler. Onun kana bulamışlar Yakup Yusuf Aleyhisselam gömleğini. Onu getirirler. Bir de kul getirirler. Yakalamışlar böyle. Bağlı. Baba ağlayarak geldiler. Yatsı vakti eve geldiler. Baba biz müsabakaya girdik. Yani avı peşindeyken avla meşgulken biz göremedik. Bu kurt gömleği parçalanmış. İşte bu kanlı gömleği toplamışlar. Kan üstüne gömlek böyle. Sıvarlasam aldı güne baktı böylece. Gömlek sapasağlam. Fesubanallah dedi. Kurt yavrumu parçalan, puan parçalan etmiş ama gömleğe bir delik yok konu bir şey böyle böyle. Yani yalancılar böyle böyle. Kurda sordu. Ya kurt sen beni sum yedin mi? Vallahi yemedim ya Nebiyallah. Bize Allah haram kıldı peygamber bedenine böyle böyle. Biz peygamber dokunamayız peygamber. Toprak dokunmaları böyle böyle. Kurt tabi saldı bıraktı kurdu bu şekilde. O kanlı gömleği getiren o kardeşi işte adı Yahuda dedi ki bu güne ben gittim de babamı dedim muhtemelen böyle. O günahına kefal olsun, kefal böyle. Aldı o cennet gömleğini aldı. Aldı böylece. Devesine bindi. O süratle böyle gitmeye başladı şeye doğru böyle. O anda Badi Sabah dönüyor. Badi Sabah. Badi, hava anlamına geliyor Farsça'da. Yel anlamına geliyor. Sabah değil. Sonunda ha yok ama. Badi Sabah. Sabah rüzgarı yeli. Bu yel genelde seher vakti eser doğudan eser muhtemelen böyle. Sırf şifadır böyle böyle. Yani kim namazdan, sabah ezan erken kalkar da aslında böyle camının şeyini mesela yazın böyle, bir de aslında böyle. Alın böyle, o rüzgârı alma gerekiyor böyle. O sağ insan affetir böyle böyle. Bir de debur vardı böyle, o battan eser, o da akşam üzeri böyle. O da insana zarardır, sağdan zarardır böyle. Ki deburla helak oldu Mekke müşrikleri Hendek Savaşı'nda. Dedi ki Bağda sabah Rabbimize sabah yeli rüzgar böyle bir şey var mı muhteremler? Şimdi önce insanın bedeni de oluşuyor hücrelerden. Rüzgar o da hücre oluşumu, atomdan oluşuyor muhteremler. Gaz hali atom. Atomun sıvısı var, katısı var, gaz hali var atomlar muhteremlerle. O da gaz atomu oluşmuş muhteremlerle. Ya Rabbi dedi sabah yeli bana izin ver. Ben bunu daha önce götürdüm Yakub'a. Bir an evvel sevinsin. Tabi izin ver muhterem benim böyle. Yafız-ı kale Ebu Hüley'e inirci rüya Yusuf'e. Ne zaman ayrıldı olan bir şey böyle? O Bağdı sabah. Yani sabah o gel kokuyu getirdi. Getirdi. Kale Ebu Hüley'e dedi ki babaları şimdi şeyle torunlarına oğulları yolda. İnirci rüya Yusuf'e. Ben Yusuf'un kokusu aldım geliyor bana dedi bak. Riha Yusuf'a, rih koku. Riha Yusuf'a. Bana Yusuf'un kokusu getirdim ben böyle. Yani kokusu az okudum böyle. Bak ben var. Kokusu hiç yanıyor böyle. Bana Yusuf'un kokusu geliyordu böyle böyle. Ya entübenin sakın dedi bana dedi yani haşa bunak demeyin ama dedi böyle. Yani böyle. Aldım o şeyi böyle. Ve encel beşirin el kavu ala beşiği. Encel Beşir derken arkadan o Yahuda geldi. Tabi bir iki gün ne kadar geçmiş aradan böylece. O geldi. Gömle getirdi muhteremler. Beşir'e müjde geldi. Elikav al-Veşi'yi o gelin babasının yüzüne sürdü muhterem böyle. Fertte de basıra. O anda hemen açıldı gözüne muhterem. Bir anda böyle böyle. Yenet gömle tamamen böyle. Yüzüne sürdü anda bu şekilde. Açtı dünyayı gördü. Oğullarını gördü bu şekilde böyle. Yahuda'nı da gördü bu şekilde böyle. Dedi ki şimdi kalıyor ebana, istafirlerine, zünüben, öbürleri geldiler sonra. Dedi ki baba, bizim için Allah'a dua et. Biz affolmuş Allah'ın dili. Yani istifa et, tevbe bizim için böyle böyle. Biz günah işledik baba. Yusuf'u böyle bir kuyu attık. Artık her şey meydan çıktı, gerçek artık saklanmıyor. Biz innakine hatiyen bir günahkar olduk. Ne oldu baba bizim için? Tevbe et bizim için böyle. Böyle sev estağfirüleyküm Rabbi. Sizin için sua tevbe et, ileri tevbe et. Hemen yapma vardı. Sev estağfirü. İleride. Sefe gelin Arapçada uzak böyle. Sinyal gibi verirse hemen sevkünü az ileride böyle. Sefe uzakta hemen bir adım o şekilde. Ben sizin için ileride Allah Rabbime sizin için istiva tevbe eder misin beraber? Hemen adı etmedi böyle. Niye etmedi? Sonra gece konuşlamadı. Derler ki baba derler, şimdi o 10 tane oğlu, Binyamin tavrını bu şekilde. Baba derler, o Mısır Sultan derler, Yusuf'muş, kardeşimiz böyle böyle böyle. Bizim Yusuf'muş bu şekilde böyle böyle. Derler ki, Yusuf bizi şimdi davet ediyor, Mısır hepimiz beraber böyle. Çoluk çocuk kim varsa böyle, orada kalmayın dedi böyle. Hatta Yusuf'a bunlara deve de vermiş, yükleri almazlar şimdi bunlara, fazla deve vermiş bunlara böyle. Bunlar develerine bindiler. Her birine varsa hele. 72 kişi müjde hepsi. 72 kişi böyle. O aile. Hanımları, eş çocukları toplam böyle. 72 kişi binler develerine bir de eşlerine aldılar. Mısırlı yola çıktılar bunlara böyle. 80 fersah imiş böyle. Bir fersah 5 kilometre yani böyle. Oluyor. Bir fersah 3 mil. 1 mil 4 adım. O zamanki uzunluğu ölçüyor birim muhtemelinde. Dört adıma bir mil deniyor böyle. Üç mil de bir fersa. Beş fersa, bir fersa beş kömür ana geliyor, bu günümüze geliyor böyle. Ölçü olarak. Ve çıktı buna yola bunlar şimdi. Yola çıktılar. Süleyman'da haber gelirse Aleyhisselam haber geldi. İşte geri döndü böyle. Baba hep geri döndü bu şekilde. Aradan 40 yıl geçmiş mi? Beni görmemişler böyle. Yusuf Aleyhisselam babasının hasretiyle. Fakat Yakup daha fazla tabi. Ondan daha fazla. Onun imtihanı ayrı. Bu imtihanı ayrı böyle. İmtihanı ayrı böyle. Gözü görüyor şu anda beni. Üstünü görecek yani muhtemelen ben. Üstünü görecek. Geliyorlar develerle. Sonra haber verdi. Ondan bir sonra hükümdar ona haber verdi. Halka haber verdi bu şekilde. İşte benim babam kabire geliyor dedi böyle. Bunun üzerine onun hükümdarı Reyyan diyorlar. O da Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın eşrafı ileri gelenleri, adamları 4000 atlı asker, 4000 atlı asker, halk muhtemelen böyle. Çoluk, kadın, kız böyle. Seviniyorlar. Herkes oranını sevmiş ama, sevmişler böyle. Dertler derman. Mütevazi. Herkes derin derman alıyor. Herkes bunu sevmişler. Halk, çoluk, çocuk böyle, hastalara bile çıkmışlar böyle. Herkes oranın babalığını karşılamaya. Karşılamalarlar. Ve karşıdan gören de bir oraya geldiler böyle. Tam bir tepeye çıkıyor Yakup Aleyhisselam böyle. Hafif tepe ama kum tepesi. Çıkınca oradan karşısına gördü böyle. Bir baktı karşıdan baktı. Karşılamaya gelenler öyle kalabalık görmemiş ki çölde. Yanılışları çölde yaşlar. İnsan çölde. Böyle. Görünce baktı ki böyle gözler kamaştıran biri. Atlar, askerler, şunu diye adamları halk falan bu şekilde. Onları görünce onlara bakınca böylece bir şaşkınlık oldu böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Yakup neye şaşırıyorsun buna? Ya Rabbi baksana buna karşıları. Onlar bir şey göğe baksın efendim. Bir baktım oturanlar. Bütün melekler oraya gelmişler. Onlar izle oturanlar. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam ya Yakup 40 senedir ondan sene bir üzülüyorlar senin derdine melekler böyle. Şimdi ortak olacaksın sevincine. Bütün melekler bana yapıyor göklerde baktı bunlara böyle. Bir baktı Yakup'un göklere baktı ki böyle. Dedi ki gökten melek vardı böyle. Dolu. Refa ebeyi aler arşi. Yaklaşınca Yusuf indi atından. Atla gelmiş böyle. Atla aşağı indi böyle. Babası devin indi muhtemelen. İndi böyle. Bunda birbirine sarıldılar muhtemelen şimdi böyle. Sarıldı böyle. Baba oğul. Yapmıştı birbirine böyle. Sarıldılar. Artık doyası ağlamak muhtemelen. Ki ayrı yolunda kimse bunlar böyle. Öyle ağlamak ise böyle. Doyası ağlamak bu şekilde. Aldı bunları getirdi saraya. Ve refahı ebeyi alel arşi. Annesiyle babasını, annesinin teyzesi aslında bu yapmadı. Ebeve annesini böyle. İkisini yüksek bir oturttu. Harulevi sücida. Bu defa annesi yani teyzesi, babası ve 11 karışı Müslüman'da secde ettiler. Secde ile eğilme yaptı böyle bir. Onların şeriatına bu caizmiş o zaman böyle. Yani saygı olarak onu eğilme yaptılar böylece. Kendisi böyle. Ve kâle. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam. Ya ebeti babacığım dedi böyle şimdi babacığım. Hazreti rüyaya min kabli. Bak gördüğüm 40 sene önce rüyamı görmüş çıkmış burada böyle böyle. Görmüş rüyada böyle. Yüksek bir dağda. Yeşil içerisinde bu şekilde böyle. Günün ay ve 11 yıldır burada secde edildi burada kalmıştı böyle böyle. Sıra başına mı geliyor böyle? Babam işte dedi rüyamı çıkmışını görmüş diye böyle böyle. Çıktı rüyamı dedi bu şekilde. Bunları özel böyle ayırdığı köşelerine yerleştirdi bunları. 11 kardeşi, tabii çoğusuyla beraber, annesi babasıyla beraber. Yakup Aleyhisselam elhamdülillah muhteremler Yusuf'una kavuştu. Sağlığına kavuştu. Gücü kuvvetine geldi. Ve Mısır'da yerleşti kaldığına kadar 24 yıl kaldı. Ömrü kavuştu. 24 yıl muhteremler. 24 yıl Yusuf'la beraber yaşadı. Doyasıya ben onu doydu bu şekilde. Eceli geldi. Çağırdı çocuklarını, Yusuf Aleyhisselam'da. Yavrum, artık benim ecelim geldi. Ben gideceğim inşallah dedi benim. Beni de buraya gömmeyin. Beni de babamın yanına gömmeyin dedi böyle. Dedemin yanına gömmeyin dedi böyle. Kim baba? İshak Aleyhisselam babası. Dedesi İbrahim Aleyhisselam muhtemelen. Babanın üstü Hadis Sahra validemiz. Eline kasabasında. Şu anda yavrunun elinde. Yani böyle, orası böyle. Cami işte şu anda şöyle böyle. Oraya cami yapmış sonra da bu şekilde böyle. İbrahim Aleyhisselam, eşi Sara validemiz,

Orada kaldı. Şimdi orada mı? Orada değilmiş muhtemelen böyle. Ne kadar kaldı böyle? Musa Aleyhisselam peygamber oluncaya kadar. Musa Aleyhisselam peygamber olup da Mısır'dan çıkacağı zamanda onu aldı oradan muhtemelen. Aldı. Babası yanına götürdü. Şimdi babası yanında şimdi muhtemelen böyle. Oraya götürdü. Şimdi bir de başına gelecek bir olay muhtemelen böyle. Yani baba oğlum buluşması var böyle. Ben şahit olduğum yani. Bir olay var. O aklıma geldi inşallah şimdi. Adapazarı'nın bir İsmail Efendi varmış burada. Varmış yani. Ben orada tanıştım da. Allah'a emanet eylesin muhteremler. Hanımı da Nuri teyzemiz böyle. İkisi bunlar karı koca. Peygamber aşık olmuşlar mı peygamber? Gece rana peygamberi görüyorlar böyle. Günün hayat peygamberi görüyorlar böyle. Hepsi aşık getiriyorlar böyle. Yanıyorlar peki aşk kere muhteremler. O zaman da Hicaz'ı kapalı yasak. İslam alemi girip görüşme yasak. Avrupa serbest. Bunlar ne yapıyor ilk karı koca? Diyorlar ki şimdi çocuklara var birkaç tane başlarına. Üç oğlu bir kızı varmış. Kızını gördüm. İki oğlunu gördüm. Bir oğlunu görmedim yanında böyle. Diyorlar ki bunları götüremeyiz ufak çocuklar. Hele biri adı Yusuf. O da yeni birkaç aylıkmış zaten böyle. Bunları götüremeyiz. Kaçak içeri huduttan. Götüremeyiz. Ne yapalım bunları? Karıştığına bırakalım bunları böyle. Emanet ediyor bunlar. Ama dayanamıyor bunlar böyle. Evladı gözü görmüyor. Aşkı Resul. Yakmış bunlara böylece. Bunlar hududa geliyorlar. Köye giriyorlar. Köyden bunlara kaçışıyorlar. Suyla geçiyorlar. Mayını tarlalardan. Onlar biliyor kaçıyorlar bunlara bu şekilde. Ya Halep'e gidiyorlar. Orada birkaç gün kaldı. Oradan Şam'a gidiyorlar. Ondan sonra Şam'dan neyse böyle şöyle kamyonlarıyla yolculuklara başlar. Bunlar Medine'ye gidiyorlar. Mekke gidiyorlar. Medine'ye bunlar gidince şimdi o şeyi buluyor muhtemelen böyle. Yani Yusuf Aleyhisselam bulduğu gibi Yakup Aleyhisselam'ın rahat muhtemelen böyle. Rahat bu şekilde. Diyor ki işte bunlara bunu şimdi kalamazsın ama yasak burada kalmanız. Ne yapma gerekiyor? Burada bir insanın çalışman lazım. Yani size birisi vekil olsun, ikam alırsın burada, bununla kalabilirsin bu şekilde. Bir adam arıyorlar, buluyorlar Cide'de. Çok bir zengin bu efendim. Bahçesi varmış. Bahçe bakacak bir adam arıyor ben. Bu işi anlayan, çiçekte anlayan, ağaçta anlayan ben böyle. Bu da o işin ehli bir kendisi böyle. Rahmet ben bu şekilde. Bu gidiyor böyle, işini bunu beğeniyor. Peki diyor, seni aldığımı kabul ettim bu şekilde diye. Hanım ne olacak? Onun da çıkması lazım yok tabii kanla göre böyle. Onun çıkması gerekiyor. Evvela ben seni buraya alırım, ikame yaparım. Sen istek yaparsın, onu sen getirirsin buraya böyle. Nereye gitsin, gitsin buraya çıksın bu şekilde. Nereye gidecek buraya bu? Benim diyor, tanıdığım var diyor Beyrut'ta. Erbil Oteli. Büyük otel, meşhur otelmiş. Orada kalırmış bazen gidip var kendisi böyle. Ben buraya gitti vereyim diyor. Parasını bu veriyor. Beyrut'a girsin diyor. Otele kalsın diyor. Eşya bunu alırsın bunu böyle diyor. Peki. Tabii mecbur başı yok, çağrı yok. Bu rahmetli teyzemiz muhteremler. Allah rahmet edecek. Nur gibi insanlar. Adı da Nuriye. Yani Nur'dan geliyor onun da. Gerçek Nur böyle. Adı bunu karışıyor. Onu tanıyor bunu kendisi bunları böyle. Bu otele gidiyor böyle. Sahibi Ermeni. Türkçe bile yok orada böyle. Mektubu veriyor. Peki diyor, buraya hemen güzel bir oda ayrılıyor böyle. Her şey masraf oradan böyle, otelden böyle. Onun arası yazılıyor böylece. Yani en fazla olarak bir hafta geçmek istiyorum buna böyle. İşte gelir, gelirsin buraya böyle. Bir hafta geçiyor, 15 gün geçiyor, işte yok. Gurbet ellerinde, dil de bilmiyor, dertleşemiyor. Yalnız otel sahibinin hanımı Türkiye'den giden Ermeniymiş. Türkçe biliyor. Erenköy'den gitmiş oraya, o da evlenmiş. Kadın bir onunla konuşabiliyor. O da her gün de geliyor bunun yanına böyle. Bunu ilgileniyor. Bu her gün dua ediyor. Gece uyumuyor. Allah yalvarıyor. Ağlıyor. Şey yapıyor. Bir gece rüyasında buna bir kadın geliyor rüyasında. Yaşlı bir kadın. Saçları beyaz. Bittiğinde bir kadın geliyor. Diyor ki Nuriye, Nuriye diyor bana. Sen de buradan kurtulmak istiyor musun? İstiyorum ya. Olma diye her yerin duası başka mı diyor böyle. Siz okun duaları olmaz mı böyle? Ne yapayım? Yunus'un duası okunuyor. Yunus'un duası okunuyor. Onu oku, buna kurulsun böyle diyor. Bu da kalkıyor namazdan sonra başlar bu böyle. Dua okuma başlıyor. Ve sonra inek günümüz zalimin diye sonra bir şahit böylece. Bunu okurken, hem alayım okurken bunu, gene otelin sahibi hanımı geliyor. Geliyor. Ne var Nuri teyze diyor. Bugün başım yok üstü böyle diye bakıyor bunu böyle. Bu da onu her de anlatıyor. Tabi Hristiyan hemen ama nereye deniz için yılan sarılır. Bu da her de anlatıyor. Kızım diyor, böyle bir oldu. Rüyanda bana bir kadın geldi diyor böyle diye. Ya nasıl kadın diyor. Anlatıyor şu boyda. Beyaz bir başlığı diyor. Üzerine bir gömlek vardı diyor. Beyaz üzerine kırmızı para parça vardı böyle. Aa, tekrar şuna bakalım diyor. Tekrar anlatıyor. O benim annem diyor. Bak sen böyle. Annem benim böyle diyor. Anladım böyle. Ya saçları beyaz. Bu şekilde böylece. Üzerindeki son o da giysi bir ölürken böyle. Kırmızı. Üzerine beyaz bir peynir bu şekilde böyle. O benim ne oldu sıra böyle diyor. Bana dua öğretti böyle diyor. Okursan kursun dedi bana diyor. Madem teyze annem sana bunu söylemiş diyor. Ben sana kurtaramıyorum. Böyle. Oğlan temel açıyor. Oğlan genel mülmüş oldu böyle. Beyrut'ta. Oğlan gel bak lan buraya. Bak bu diyor, teyzen diyor, Türk Müslüman diyor böyle. Altın mesele böylece. Bu gece diyor, babaanneni rüyanda görmüş babaanneni böyle. Babaanneni görmedi böyle. Bunu kimse anlatamadı. Onu görmüş bu şekilde diyor. Hemen sen bugün işini bırak diyor. Git diyor, Türk elçiliğine git diyor. Bunun işini gör sonra böyle diyor. Bunun işini yap bakalım. Araştırın bakalım bunu böyle. Hemen elçiliğine gidiyor. Şimdi böyle bir insan otelim var. Durum basıyorsun bu tarafa. Abla kutuyuz basıyorsun bu tarafa böyle. Ha, tamam buradan diyorlar bir şey böyle. Hemen alıyor orada, imza alıyorlar. Geliyor hemen uçağa bindiriyorlar. Gönderiyorlar muhtemelen böyle. Hatta o kadın da işler benim için olurum demiş muhtemelen babam. Kadın da böyle. Bu Emre kadın da muhtemelen böyle. Ona sarmış alırken de böyle ağlamış. Ben demiş olurum inşallah demiş böyle böyle. Bu ciddiye geliyor. İsmail amca rahmetli kendisinin ağzından dedi muhtemelen böyle. Yani kendi ağzından dedi böyle kendisinden. Dedi ki 15 gün 20 gün olduğu belirledi. Benim hanım gelmiyor dedi böyle. Gurbet ellerinde bir kadın dil bilmiyor bir şey bilmiyor bu şekilde. Ben de buradan dua ediyorum. Oradan mutlaka dua ediyordur o. Ama gelmiyor böyle dedi böyle. İşim yüzüm dertli. Bahçede uğraşamıyor. Çapar ne yapıyorsa suluyoruz bir şey yapıyorsa böyle. Bir baktım dedi. Bir taksi içeri girmiş durmuş böyle. Gayet kendini koruyan haramdan böyle. Yani kesin o kadar Allah korkusu yoktu. Ölümse görmedim adamı böyle. O kadar böyle. Bakıyor ki bir kadın iniyor. Hemen dönüyor bakmıyor böyle. Çarşaflı kadın böyle. İşte bir his bunu zorluyor ama. Bak bu senin hanım olmasın bu. Şöyle yavaş yavaş baktım diyor. Aa elindeki çanta alındı. Bavul alındı böyle diyor. Bizim bavul böyle. Ha alındı. Hemen koştum baktım diyor. Bizim hanım böyle. Böyle. Anlatan meseleye bile diyor. Bunda böyle kavuşuyorlar Medine'de kavuşuyorlar. Şimdi gelin oğluna muhterem, Yusuf'una gelin. Ondan da Yusuf muhterem böyle. Ben Medine'ye gideceğim o zaman. Yeni gideceğim Medine'ye. 60 yılın başlarında böyle. Yusuf da askerden yeni gelmiş. Yusuf'u tanımıyordum. Ama onu dayıcı, teyzeden tanıyordum böyle. Komşu güzel mi? Orada böyle. Bana demişler işte Ahmet'e gidecek demişler Medine'ye. Bu geldi buldu beni. Ben askerden yeni geldim Ahmet'e de bana. Şeyde, benim annem madde Medine'de böyleydi. Onu da öğrendim isimlerini böyleydi. İlle onları gör, onlara selamı söyle. Ben geleceğim oraya işte dedi. Ben kam Türkiye'de böyle. Oraya geleceğim dedi böyle. Ben gittim tabii. Orada buldum İsa amca rahmetliği böyle. Ama elinden kaçamıyor mu tırnağımlar? Yastığından sonra dikeri kapıya, Medine kapıya dikeri böyle. Tutar zor elini eve gidecek yeme. Bakın ne oldu? Başka kapıdan kaçıyor mu şey böyle. O kadar mübarek insan böyle. Sonra hanımı böyle ilk defa beni gördü, onları tanıyan. Yani kardeşi bizim mahallede, soğukta oturuyor böyle kendisi böyle. Annemi iyi tanıyormuş kendisi, annem tanıyormuş kendisi rahmetli. Şimdi dedim ki İsmail dedim de böyle durum bu şekilde. Demin Yusuf'u gördüm. Onlar görmüş hastaneye gelmiş. Böyle dedim gelecek. Gelecek bu şey, gelecek inşallah böyle. Öyle heyecan konuştum. Gelecek inşallah böyle. Gelecek inşallah bu şekilde. Dedim haber geldi. Mehdi görmüş oğlundan. Ahmet be. Yusuf yakalanmış. Parası yok mu tanem böyle? Parası yok. Ankara'ya gelmiş. Oradan bakıyor bir kafele. Otobüsle başlamış ama gelmiyor o zaman. Otobüse gitme başlamış da böyle Medine'ye. Geliyor şoför yalvarıyor. Ben askere yeni geldim. Anne baba Medine'ler diyorlar. Param yok böyle diyor. Ben onu götürür müsün böyle diyor. Ben size yolda yardım edeyim böyle. Arabesileyim, temizleyeyim. Ne işin yapmayayım böyle diyor. Hiçbir şey diyeyim sen böyle. Yani ben yok almayayım beni diyor böyle. Pasaportum yok diyor böyle. Biri diyor ki kabul ediyor. Yakansan karşılama diyor. Karışma böyle diyor. Gümrükte kontu yakalanıyor muhtemelen böyle. Pasaport yok. Buna giriş yok muhtemelen. Giriş çeviriyorlar. Annesi haberi geliyor babasına. Yakalanmışlar bu şekilde. Ahmet be. Her gün de görürsün birkaç tane böyle. Camide. Meşrit, haram şerit böyle. Bizim üstü yakalanmış be. Sonra gelin inşallah be. Gelin inşallah bu şekilde. Bu defa bekliyor hududu bir yerde. İkinci bir kafile geliyor. Ondan yavruları ben götürürüm zaten böyle. Yine şöyle bir kabul ediyor. Alıyor bunu. Bu da Amman'da yakalanıyor. Yani Suudi geçiyor. Suriye geçiyor. Amman'da yakalanıyor muhtemelen. Oradan gerisi geriye hudud dışı yapıyorlar böyle. Bu sefer oradaki bakıyor ki hacılar. Amman'da yakalanınca bu ağlıyor tabii bu şekilde. Ne oluyor yavrum diyorlar. Bu böyle bir halde. Anne babam diyor. Medine'lere böyle diyor. Ve askerine gidip parayı bak diyor. Bu şekilde. Toplu kenara para. Veriyorlar. Gidiyorlar Ankara'ya. Çıkartıyor pasaportunu. Gel diyor bu şey böyle. Ankara'ya geliyor muhtemelen. Çıkart pasaportunu. Sonra geldi. Hac meclisi geldi böyle. Ben hacı tatiyan da çok acı az. Ben de Mekke'ye gittim. Davetin dekten böyle. Bir ara işime doğdu. O zaman herkese deliyle bağlanırdı böyle. Dedim gideyim Arapa'da delin de. Bakayım bir var mı Arapa'da gelenler. Gittim bak Yusuf yeni gelmiş muhtemelen. İhramlı. Ömrü tavafını yapmış. Sahil yapmış. Tıraş oldu muhtemelen böyle. Ama heyecanlı böyle. Ama kimse tanımıyor konanıyor babasını orada. Kim tanımıyor böyle bir şey böyle. Benim görünce bu sıyanış mı? Nasıl sıyanır böyle? Tıraşla böyle. Sonra bekliyor bu şey böyle. Aa babam bulunmuş. Buluş böyle. Neyse bu tıraş aldım muhtemelen böyle. Aldım ben bunu. Beraberce girdik. Bu ihramlı böyle. Haram şeye girdik böyle. Allah'tan karşıma babası geliyor. Böyle. Babasını tanımıyor ama. Bebek bırakmadım böyle. Babası tanımıyor böyle. Babasını tanımıyor bu şekilde. Kan babasını gördüm ki amca geliyor, iri iri yapıyor kendim. Bunu bir demedim bana böyle. Bakın ben demedim bu şekilde, gidiyor bu şekilde böyle. İnsan karşıdan baktı, artık bilmem benimle olduğum bir şey, ne oldu bilmem böyle. Bir de öteki gözlerine böyle, babası hep buna bakıyor böyle. Bu da babasına bakmıyor böyle. Hiçbir bakmıyor böyle böyle. Yeni girdi karım şey, bakıyor böyle. Aşağı yukarı 20-30 metre kadar mesela bir koştu fırın yanına, böyle, bir sarı babasına. Babasına bir sarılma muhtemelen böyle. Ama nefesleri tutulmadı böyle. Ne ağlayabiliyorlar, ne konuşuyorlar muhtemelen böyle. Kaldım ben böyle. Bir şey yapmıyorum bu şekilde böyle. Tıkandım muhtemelen böyle. Tıkandım bu şekilde. Ebeye kaldı böyle. Babası koyuverdi böyle. Gel Yusuf gel. Annen şey götürün dedi. Aldı götür annesi götürün muhtemelen böyle. Yani baba onun böyle buluşması muhtemelenler. İşte İmtihanlar bu şey akılında oluyor bunlar muhtemelen. Son insan kavuşuyor. Sonra orada evlendi muhtemelenler ve sihir polis oldu orada. Haram şey Mekke'de. Orada tebaası evlendi. Onun tebaasında evlenince, bir kız orada evlenince orada memur oldu, devlet memur oldu. Ve orada sihir polis oldu muhtemelenler. Orada Haram Şerif'te, Mekke mükerremede. Neye bakıyor böyle? Yani bir şey çalıp çırpmalara karşı böyle şimdi harcayarak kanunu korumak için böylece. Allah'ımız onları şerefsin inşallah. Bilal Teala Fatiha.